stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa najważniejsze święto katolików. Dziś obchodzona jest uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia z tej okazji złożyła Polakom para prezydencka. Na koniec serwisu powiemy, jak wygląda sytuacja pogodowa w górach, gdzie wypoczywa obecnie wielu turystów. Warunki do wędrówek są jednak trudne. Obchodzona dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej, podkreśla proboszcz Archikatedry Warszawskiej, ksiądz Bogdan Bartucht. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. To jest istota wszystkiego, co dotyczy nas, ludzi wierzących, to dotyczy chrześcijan. Nie jesteśmy osobami, które są zrzucone gdzieś tam w kosmosie i nie wiadomo, do czego zmierzają. My jesteśmy dziećmi samego Boga i to jesteśmy dziećmi szczególnymi, umiłowanymi, za którego Syn Boży oddaje życie. Ten, który oddaje życie, przywraca nam życie, które się nie kończy, które trwa. Jesteśmy również zaproszeni do chwały zmartwychwstania, by razem z Panem Bogiem trwać wiecznie. Tradycyjnie w niedzielę wielkanocną papież Franciszek przewodniczył w Watykanie mszy świętej zakończonej błogosławieństwem Urbi et Orbi, miastu i światu. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli życzenia wielkanocne Polakom w kraju i za granicą. Święta Zmartwychwstania Pańskiego upamiętniają początek zupełnie nowego rozdziału w historii ludzkości, przynoszą nadzieję, której potrzebujemy zawsze, szczególnie właśnie teraz, w obecnym czasie, powiedział prezydent. Z okazji świąt wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech to wspomnienie zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem przyniesie nam wszystkim nadzieję i nowe siły. Niech w polskich domach, w kraju i za granicą zagości uroczysta, świąteczna atmosfera pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że Wielkanoc i pielęgnacja związanych z nią tradycji wzmacnia więzi rodzinne i przywiązanie do naszego dziedzictwa. Wielkanoc uczy nas bycia blisko siebie, pomagania sobie nawzajem i wspierania najbardziej potrzebujących. W tym czasie okazujemy innym szacunek i ofiarujemy życzliwy uśmiech. Pomnażamy dobro, które zbliża nas ku sobie. Są to także już drugie wiosenne święta, które przeżywamy razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Niech ten świąteczny czas przyczyni się do umocnienia naszej solidarnej więzi. Szczególnie serdeczne życzenia para prezydencka złożyła żołnierzom oraz funkcjonariuszom i pracownikom służb i instytucji, a także przedsiębiorstw zapewniających bezpieczeństwo w czasie świąt. Teraz zaglądamy za granicę. Węgierskie dzieci dostają Wielkanoc prezenty. Otrzymują je od zajączka. Wcześniej jednak muszą się nieco natrudzić. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, poza wymiarem duchowym, a szczególnie dla młodszych Węgrów, także wymiar materialny. Wszystkie dzieci tuż po obudzeniu mogą otrzymać prezenty od zajączka. Trzeba je jednak najpierw znaleźć, kierując się wskazówkami zostawionymi przez darczyńcę. Kiedy pogoda na to pozwala, prezenty są ukryte w ogrodzie. Kiedy, tak jak w tym roku, jest dość zimno i deszczowo, podarunki są schowane w domu. Na Węgrzech nie ma zwyczaju do zasiadania do wystawnego śniadania wielkanocnego. Uroczysty jest za to obiad wielkanocny, w czasie którego Węgrzy dzielą się jajkiem. Z reguły jest to okazja do spędzenia czasu w szerszym rodzinnym gronie. Najbardziej popularnym daniem podawanym w niedzielę wielkanocną jest gotowana szynka. Poza własnymi pociechami, na Węgrzech tradycyjnie obdarza się prezentami również swoich chrześniaków. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zamiast krokusów, gruba warstwa śniegu zalega na tatrzańskich polanach. Tylko na Kaspowym Wierchu pokrywa śniegu sięga blisko 2 metrów. W ostatnie dni w górach to intensywne opady śniegu i znaczny spadek temperatury. Mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie jest to jakaś anomalia. To jest cecha górskiego klimatu. Po pierwsze to, że zima trwa większą część roku w wyższych partiach Tatr, a po drugie, że ten klimat, że ta pogoda jest zmienna. Planujący górskie wycieczki muszą wziąć pod uwagę bardzo trudne zimowe warunki, dodaje Jan Krzepowski-Sabała. Bo wciąż jeszcze typowo zimowe, więc zimowy sprzęt, raki, czekan, kask, zestaw lawinowy powinniśmy mieć w plecaku, bo wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe. No i ważne, żeby dopasować trasę wycieczki do swoich umiejętności, do swojej kondycji. I ten apel kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i tak trwają. Wiara, nadzieja i miłość i tak trwają, i tak trwają. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Armia dla tych wszystkich, którzy przespali Triduum i dopiero teraz zorientowali się, że on jest, on zmartwychwstał. Witamy Państwa bardzo serdecznie w trzeciej fali wielkanocnie. Za sterami Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz pomagał nam składać tę audycję. Rafał Porzeziński. I Marek Chrodniczy, czyli w takim teamie chcemy z Państwem spędzić ostatnie godziny pierwszego dnia świątecznego. Chyba najważniejsze święto, nie tylko w Polsce, ale w Polsce na pewno. Wielkanocna trzecia fala. Tak, ta płyta i ta kompozycja musiała wybrzmieć. Ja myślę, że właśnie jako pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania, to jest 1997 rok, płyta Duch. Ona jest w pewnym sensie inna niż poprzednie płyty Armii, ponieważ za gitarę zabrał się Popcorn, a w związku z tym płyta nabrała takiego dosyć metalowego, bardzo ostrego charakteru. Z kultu przewędrował Banan. Tak, ale Banan też grywał oczywiście w Armii wcześniej, natomiast tutaj też jego piękne dźwięki zabrzmiały. I muszę ci powiedzieć, że z perspektywy czasu, jak słucham tej płyty, to wydaje mi się, że ona jest naprawdę bardzo blisko legendy, bardzo blisko Trio Dante, jeżeli chodzi o jakość. Łapie się na podium. Absolutnie łapie się na podium. Bardzo lubię tę płytę również dlatego, że bębni tam kapitalnie, bębni tam Piotr Stopasz-Żelewicz, który niezapomniany i nieodżałowany. Obchodziłby swoje urodziny. Piotrze, pamiętamy o tobie. Nie wiem, jak to jest, ale za każdym razem, kiedy wymieniane jest to imię, to natychmiast usta się uśmiechają, bo to był człowiek, który darzył uśmiechem każdego. Niezwykle pogodny i bardzo dowcipny. Dużo w sercu. To prawda. A teraz kolejny wątek polski, ale żeby było ciekawie, nie w wykonaniu polskiego artysty. Idziemy pod Jasną Górę. Pod Jasną Górę i przenosimy się do roku 1985. Sal, ale solo. Haren't your spirit won't die. One day we'll stand side by side. Your faith has carried you by. We'll be right back. 1983 roku zespół Classics Nouveau przyjechał do Polski na koncerty. Spotkał się tam u nas z wielkim, gorącym wręcz przyjęciem. Byli na topie wtedy. Byli wtedy na topie i to jest ciekawe, bo oni byli na topie nie, właściwie w Polsce i dosłownie w kilku krajach. Wcale nie w Wielkiej Brytanii. Sal Solo był tym zdziwiony, zresztą tak samo jak inni członkowie zespołu, ale podczas tej trasy on doznał bardzo takiego poważnej przemiany duchowej. Zakochał się w katolicyzmie, również dzięki swojej wizycie na Jasnej Górze, zresztą dodajmy, że płytę pod tytułem Heart and Soul zdobi obraz przedstawiający obronę Częstochowy właśnie. To jest dosyć ciekawa historia, niektórzy Sienkiewicz, Sal Solo, generalnie jest był ich kilku tych, którzy zaobserwowali ważny moment w wojnie szwedzko-polskiej. Niektórzy myślą, a właściwie nawet mówią, że płyta Heart and Soul jest najlepszą płytą, uwaga, Classics Nouveau, czyli Sal Solo nagrywając tę płytę wydał najlepszy album swojej rodzimej i najważniejszej właściwie kapeli. No a my teraz przenosimy się do ogrodów Gardenii. To zespół bardzo w moim odczuciu interesujący, chociaż mroczny. Więc tutaj bym powiedział troszkę mało wielkanocny ten utwór będzie, bo ta rozmowa to jedna z no, na pewno takich ważnych ważnych dowodów na to, że ich granie ma sens, ale przypomina mi się taki utwór, który wielokrotnie w harcerzach był grany, Papierosy i Zapałki, pamiętasz? Rozgłośni harcerskie, tak, oczywiście, zresztą oni tam chyba stawiali pierwsze swoje kroki, tak. Papierosy i Zapałki to już dopiero był klasyczny Jarmusz, nie mniej mroczny niż Kawa i Papierosy, naprawdę to nagranie. A tym razem ta rozmowa, która no trochę jasności jednak niesie. Fala Gardenia w 89, uwierzcie, nie było zimno podczas ich występu w Jarocinie. Tam zaproszeni przez armię zagrali naprawdę energetycznie. Można powiedzieć, szkoda, że państwa tam nie było. To może byliście. Utwór z ich debiutanckiej płyty. A my teraz porozmawiamy o nowych Europejczykach, bowiem przed nami utwór zespołu Ultravox, bo przenosimy się do roku 1980 i zdaje się do jednej z najważniejszych płyt tego zespołu, to znaczy płyty pod tytułem Wienna. Ja chciałbym zwrócić uwagę na tekst. Dobra. Tekst jest proroczy, tekst jest smutny. Niesamowity, jest smutny, ale jest, no, jakby to powiedział jeden z komentatorów sportowych, on antycypuje to, co dzieje się dzisiaj, bowiem patrzymy na świat oczyma młodych Europejczyków, którzy są zapatrzeni w ekrany tyrany. Nie wiem, czy ty oglądałeś film pod tytułem... I nie ma mocni dwa. I nie ma mocni dwa, dokładnie tak. I tam jest ekran tyran. I to jest to, co tutaj w tym... Bardzo polecam Państwu tę kreskówkę, bo ona naprawdę niesie ze sobą ogromny walor edukacyjny, także dla tych, którzy próbują odnaleźć swoje role w rodzinie i nie dają rady. Jest o konsumpcjonizmie, jest o tym, jaki sens ma małżeństwo, kiedy mąż albo żona większość swojego czasu przebywają poza domem. Smutny, świetny utwór i taki Europejczyk będzie dziedzictwem starego kontynentu za ileś lat według Midziura, czyli teraz. No, czyli, ale powiem ci, że to ciekawe, że oni grali na Live Aid, nie? Żeby pomóc grali, Afryce zagrali myślę, bardzo dobry koncert, a jednocześnie w tym samym czasie Europa zapadała się w kryzys nihilizmu. Łatwo pomóc tym, co daleko, trudniej sobie. Paradoksy historii. Ultravox. Yeah. Ultravox, o nowych Europejczykach, którzy niestety powoli się robią starzy i tacy dokładnie jak w tej diagnozie, a my tymczasem młodzi świętujemy. Młodzi oczywiście, siedzimy młodzi tutaj Europejczycy. Tak, tak. A my, ale świętujemy dzisiaj. Świętujemy. I stąd z nami trzeci muszkieter z naszego teamu, Marek Pawlukiewicz w audycji Trzecia Fala, po raz pierwszy świątecznej. Witaj Marku, jakże się cieszę, że jesteś. Dobry wieczór. Trzeci uczestnik, drugi Marek. No tak, chciałem powiedzieć tak, 30 lat minęło, bo myśmy tak ostatnio raz, Rafał, kiedy się widzieli, ze 30 tak, że, lat tak, że temu. Także wypiliśmy razem kawę i zjedliśmy mielonego na dole, to 30 lat temu. Tak, może 32. Tak. Czy 28, przepraszam. No ale ciągle wyglądamy na rock'n'rollowcy. Na dole w trójce, dodajmy. I patrzę na nich i faktycznie wyglądają obaj wspaniale, jak to się rozmarzyli. Wspaniale, Marku, cię mieć w studiu. Zawsze wymieniamy Marka na początku każdej godziny naszej audycji, a dzisiaj mamy ciebie na żywo. I czego nam życzysz w związku z tym? Zaprosiliśmy cię, żebyś życzył nam, słuchaczom, coś fajnego. Jest Wielka Noc. No, życzę wszystkiego dobrego wszystkim. No, oryginalnie. I przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy są dla nas najważniejsi. Tak, oni to prawda są. Ale powiedz, ITC to też twój świat? To, co Trzecia Fala niesie? Tak, to jest moja muzyka młodości. Ale nie punkowałeś, jak pamiętam. Ty raczej miałeś takie tendencje popersowe. Tak, ale im człowiek starszy, tym bardziej punkuje. O, i to mi się bardzo podoba. Może tak być. Kiedyś niekoniecznie punk, ale teraz punk mi się bardzo podoba i w wielu audycjach, tak jak na przykład u Marka Wiernika, czy u was, bardzo lubię te klimaty. No, Wiernik ostatnio grał świetne dziewczyny punkowe. Taki był cały zestaw punkujących dziewczyn. Bardzo dobrze się tego słuchało. Pewnie no, ale punków teraz coraz mniej na świecie. Prawie w ogóle ich nie ma. Prawie w ogóle nie ma. No, trudno. Ale zaczęliśmy od armii. To niewątpliwie punkowe klimaty, a teraz przechodzimy do pogaduszek. Do naszych słodkich rozmów. To jeszcze powiem tylko do widzenia, Rafał, i do zobaczenia za następne 30 lat. No proszę cię, wcześniej. Tego sobie nie życzymy. Zmartwychwstania wszystkim nam. Tok, tok. We'll be right back. Marek Pawlukiewicz poszedł świętować, Marek Chorodniczy został w studiu, a Mark Hollis już gdzieś tam wśród właśnie tych Hollis pozostaje. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego nie odsłuchiwał swoich albumów po ich ukończeniu. Przecież to smutne tak się nie ucieszyć swoją pracą. Prawda, a on akurat miałby co odsłuchiwać, ponieważ Tok Tok pozostawiło całe mnóstwo świetnych płyt. Mm. To jest utwór z jednej z moich ukochanych wiosennych płyt. Mamy święta wiosenne, to więc przed nami również wiosenne. Chodzisz na narrację zachodu, tak? Bo to są święta wiosenne, się nazywa Wielkanoc. Tam. No ale ja tylko dopowiedziałem, że to są święta wiosenne. Okay, wiadomo, dobra. Że mówimy o Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego z okazji świąt wiosennych. The Color of Spring, piękna okładka z motylami. Właściwie każdy utwór tętni życiem, jest pastelowy, piękny. I dużo bardziej taki wieczno trwały niż motyle, bo one to są nagrania, które zostały z nami. Które zostały, będą trwały, co więcej inspirują kolejne pokolenia artystów. Zresztą podobnie jak i kolejny artysta, artysta, który znów jest tak, po raz pierwszy w trzeciej fali to pojawi prawda. Się. Chociaż krajanin z naszego osiedla Służew nad Dolinką. A jest to ikona, to można swobodnie powiedzieć o Grzegorzu Ciechowskim. Przecież no, dał nam całe mnóstwo wspaniałych utworów i jako Republika, razem ze swoimi kamratami. I jaką poezję dał. I jako obywatel GC. Tak. I jako producent. To jest postać zupełnie niezwykła. Dzisiaj przepiękna kompozycja z 1986 roku. Ja przyznam się, że chyba najukochańszą moją płytą solową Grzegorza Ciechowskiego jest Stan Strachu. Mhm. Ale akurat tym razem będziemy dzielić się z Państwem utworem z debiutanckiej płyty. Mhm. A zatem przyznaję się do winy. Obywatel GC. Przyznanie się do winy to jest coś, co otwiera bardzo dużo drzwi. Pomaga. Ale, dobrze, zejdę ci słowo natychmiast, ale niekoniecznie załatwia sprawę. Widzę Judasz, patrz, przyznał się do winy i tak, co z tego? Tak, Piotr, ale zupełnie inna bajka, ale... dopiero otwiera. Ale jest to no, chyba tak. Warunek, uwaga, sine qua non. Ale niewystarczające. Ale niewystarczające. Obywatel GC przyznaje się do winy, przejmujący tekst, wspaniała muzyka. Po raz pierwszy, tak jak powiedzieliśmy, w trzeciej fali. Zdumiewające dlaczego. Z pewnością nie ostatni i pojawi się również Republika i to też pewnie nie jeden raz. A przed nami rok 1981, znowu na O, tym razem Orchestra Manoeuvres in the Dark. W ciemności OMD świeci. Z płyty Architecture and Morality. To jest zespół, który wielokrotnie podejmował tematykę zakorzenioną gdzieś w kulturze chrześcijańskiej, również w chrześcijańskiej metafizyce. Teraz będziemy słuchali utworu, którego tytuł przywodzi jedną z najsłynniejszych świętych w historii Kościoła katolickiego, historii Europy po prostu. Zespół MD połączył rzeczy trudne do połączenia. Chłód, zimno, elektroniki, Kraftwerk i taką bardzo ciepłą popowość, no właśnie charakterystyczną dla nich. I tam się też pojawia trochę zimnej fali. Bardzo umiejętnie to sobie wszystko panowie poukładali. A pieśń ta zacznie się od słów Andy'ego McCluskiego. Jeśli Joanna Dark miała serce, czy dałaby je w prezencie takim jak ja? No ciekaw jestem. No, a przed nami OMD. Bardzo dobrze się tego słucha. W ogóle dzisiaj dla Państwa, chyba w związku ze świętami, sporo premier naszej audycji. To znaczy nigdy wcześniej nie sięgaliśmy po tych wykonawców, a są, można powiedzieć, dla 80sów oczywiści. I tak będzie z postacią absolutnie ikoniczną, która teraz zaśpiewa. Tak, bowiem przed nami David Bowie, faktycznie też pierwszy raz w trzeciej fali. Dziś faktycznie tych źródłowych 80sów w naszej audycji całkiem sporo też utworów pogodnych pojawia się. Z tym utworem wiąże się mnóstwo anegdot, między innymi sposób, w jaki David Bowie werbował uczestników słynnego teledysku. Jak to się działo? Towarzyszy. Otóż David Bowie wpadł do słynnego klubu The Blitz, wiedząc doskonale, że tam tworzy się nowa subkultura, nowe brzmienia New Romantic. I postanowił zaprosić bywalców tego klubu na czele ze Steve'em Strange'em z zespołu Visage. Natomiast ciekawe jest również to, jak teledysk był nagrywany i w jaki sposób do ikonicznej już wtedy postaci, bardzo ważnej postaci muzyki popularnej, muzyki awangardowej również momentami, odniósł się pewien gentleman, który pojawił się na planie teledysku, który no jeżeli była, gentleman, to pewnie go nie wymyślał. Którym jednak była, no, gentleman myślę, że tutaj... Słuchaj, bo to jest ciekawe, bo nawet jeżeli dzisiaj by popatrzeć na takiego freaka, jakim David Bowie podczas nagrywania tego utworu, ale też w wielu innych momentach swojego życia był, to wypadłby naprawdę soczyście, siarczyście dziwnie, daleko od korpodresu i Buckingham Palace, bo niby dzisiaj to już wszystko było, ale polecam Państwu, obejrzyjcie ten klip, jeśli go nie pamiętacie, bo naprawdę jest dziwacznie. David Bowie. Jasno dziś świeciła gwiazda Dawida. Bardzo, bardzo. David Bowie dla Państwa świąteczny. A teraz będzie zespół, który lepiej jest znany z późniejszych nagrań, które były takie do rany przyłóż. Stricte popowych, od razu powiedzmy. Te są na maksa rockowe, na maksa nasze, z dobrego ducha. Delicja po prostu. Preciose prawdziwe. Pretenders. Across the street, cause I'm precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. We're taking that and all the kicks are so precious. You know I was shitting bricks, cause I ain't precious. Make me wanna. Make me make it. He skipped the Fifth and Euclid Avenue. Was real precious. Hotel still ain't coming into view. How? It's pay stretch and bruise my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. Make me wanna make me make it. Oh, so cool. Oh, we're gonna bound and bound and bound and bound and bound the show away. Oh, we want to do it, do it, do it, do it, do it on the pavement. Oh, maybe, maybe I'm gonna have a baby. Oh, we was a do it. Oh, we do it all night. Soon. Now, how are the duck and Mr. Stress both stayed? Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too pretty to have to fuck off. They made me wanna. They made me wanna. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów Trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo lista przebojów Trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja.